9. Taniej o 500 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. PiS oburzony, Sławomir Neumann się broni. Za chwilę o reakcjach na ujawnione nagrania z politykiem Platformy Obywatelskiej. Faktem stała się umowa z głównym wykonawcą przekopu Mierzei Wiślanej. Szczegóły ma nasz reporter. Na początek jednak ważne informacje sprzed kilkunastu minut. Jest kara 6 lat więzienia dla byłego szefa RTB Bogusława B. w sprawie piramidy finansowej. Tak brzmi wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który ogłoszono przed kilkunastoma minutami. Przypomnijmy, Bogusław B. wspólnie z Maciejem G., prezesem jednej z polskich spółek, mieli oszukać około 170 osób na kwotę ponad 30 milionów złotych. Proces ruszył w 2012 roku. Jeszcze jedna informacja sprzed chwili. Minister środowiska podpisał rozporządzenie o ostrzejszych przepisach dotyczących alarmowania o smogu. Oznacza to, że alarmy będą pojawiały się częściej i po przekroczeniu niższego poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Do tych doniesień będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Działacze Platformy nie szanują Polaków mieszkających w małych miejscowościach. Tak zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówi o nagraniu ze Sławomirem Neumannem. Przypomnijmy, chodzi o rozmowę szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej z lokalnymi działaczami PO z Tczewa. Do spotkania miało dojść w Gdańsku w 2017 roku przed powstaniem listy na wybory samorządowe. Na nagraniach Neumann w wulgarny sposób odnosi się do Tczewa, miejscowości wchodzącej w skład okręgu, z którego startuje do Sejmu. Takie jest podejście Platformy Obywatelskiej do wyborców i do dużej części Polski. Myślę, że warto, żeby to wziąć pod uwagę, kiedy za tydzień z okładem w niedzielę 13 października pójdziemy do lokali wyborczych i będziemy decydować, komu chcemy powierzyć stery w Polsce na kolejne 4 lata. Mówił Radosław Fogiel, a z kolei Sławomir Neumann teraz wyjaśnia, że miał na myśli wyłącznie lokalnych działaczy swojej partii. To jest sprzed 2 lat odgrzany kotlet. Dotyczyło działaczy Platformy w Tczewie i tu niestety zdania nie zmieniłem, bo jeden z tych działaczy właśnie te nagrania nie wykonywał. Już nie jest w Platformie. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk powiedział, że słowa Neumanna są naganne i zapowiedział, że będzie chciał się z nim spotkać. W Sejmie trwa pożegnanie marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Trumna z jego ciałem została wystawiona w sali kolumnowej. Uroczystość potrwa do 19:00. Później sprzed Sejmu wyruszy kondukt żałobny, który przejdzie traktem królewskim do katedry Wojska Polskiego na ulicy Długiej. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej, kawalerem Orderu Orła Białego, posłem i marszałkiem seniorem, a także ojcem urzędującego premiera. Zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie w wieku 78 lat. Jest umowa z generalnym wykonawcą przekopu przez Mierzeję Wiślaną. To finał wieloletnich starań o ponowne połączenie Elbląga z Morzem Bałtyckim z pominięciem kontrolowanej przez Rosję cieśniny Piławskiej. Za prace, które ruszą jeszcze jesienią, odpowiada konsorcjum firm NDI Besix. Na uroczystym podpisaniu umowy był Przemysław Lis. Sama idea budowy kanału łączącego Zalew Wiślany z wodami Zatoki Gdańskiej sięga aż XVI wieku. Pomysł później wielokrotnie powracał. Zawsze jednak kończyło się na dyskusji, mówił w Elblągu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Otwarcie tej drogi to rzecz, która dla nas była priorytetem. Od dziesięcioleci mówiło się, obiecywało się, że ta inwestycja musi być zrealizowana. No przez te 30 lat mówiono o tym. Dzisiaj to staje się faktem. Na nową drogę wodną składa się budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną wraz z infrastrukturą, 2 portów osłonowych oraz sztucznej wyspy, która w przyszłości posłuży jako siedlisko dla flory i fauny. Pierwsze jednostki przepłyną nowy kanał w 2022 roku. Koszt całości projektu to prawie 2 miliardy złotych. A relacjonował Przemysław Lis. Nowe rozwiązania dotyczące finansowania mediów publicznych po wyborach zapowiada przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. W Polskim Radiu mówił, że możliwe jest zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego i finansowanie bezpośrednio z budżetu. Zapowiedział też rekompensaty dla osób, które regularnie płacą dzisiaj abonament.

intonacji trójki. Popołudniowy, dzień dobry. Iwanka Kunewa, Bartosz Gil i Piotr Metz. Pędzi do nas właśnie Beth Hart. Osiecka gotowa na jej przyjęcie. Od mniej więcej 15 zagra występ, który będziemy retransmitować w najbliższym wydaniu Trzech Wymiarów Gitary. Liczymy też na to, że zaraz po krótkiej próbie wpadnie na chwilę do naszej tonacji trójki. Tak się wszystko zaczynało. War in my mind. Tytułowy utwór dziewiątej solowej płyty Beth Hart.

Bardzo dziwny zbieg okoliczności. Let me translate that into Polish. Okay. Bardzo dziwny zbieg okoliczności. Nie grała piosenki I Need a Hero, która kończy album na tej trasie. Zaplanowała dzisiaj w Osieckiej. Naprawdę nie umawialiśmy się i poszła drugi raz, bo zdaje się w magazynku wczoraj, to było nie dwa dni temu, też to zagrałem. Listen, welcome. Thank you. I hope you like our theater, which has got fabulous acoustics and a great atmosphere. It can be a jazz club at lunchtime. So get it. Yeah, the piano is fantastic, and the sound, and it's just. And I saw the people downstairs when I came in, and they were all so fun and excited. Yeah. So I'm very excited. But you know, I have a special connection with this country. I do. Really? Yeah, and I don't know what it is. And I was saying to my friend earlier, if there's such thing as reincarnation, okay, I think that maybe I lived as someone in France at one time, and I think I also lived as someone maybe in Poland at one time. Because when I come here, it's weird. It's like I've never been here my whole life, right? I just started coming the last couple years. And whenever I go somewhere here, I always feel like it's a bit familiar. Okay. So it's a weird little This vibe in the air, right? Yeah. And also the people here are extremely warm. And I love that because I need love. I need hugs and kisses. And I love it when people just grab me and give me a hug. And that always happens when I'm here. Proszę Państwa, to jest niezwykły przypadek, bo to jest artystka, którą należy napadać na ulicy, ściskać, obejmować, całować, bo ona to po prostu uwielbia. Jeżeli istnieje reinkarnacja, to z całą pewnością Beth Hart przez chwilę żyła w innym życiu, gdzieś we Francji i z całą pewnością w Polsce. Bo kiedy tutaj przyjeżdża, czuje się po prostu jak u siebie, czuje się znajomo. Jest coś takiego w powietrzu, co powoduje, że ludzie, którzy ją tak zawsze ciepło witają, sprawiają, że to jest naprawdę jej miejsce. Zapytałem oczywiście o Osiecką, powiedziała, że fantastyczne miejsce, miejsce ze znakomitą akustyką, no i ten fortepian, na którym dzisiaj będzie grała, to naprawdę coś bardzo, bardzo wielkiego. Listen, a long time ago, a doctor told you, don't go into music because you are too much into it. Now, you're still very much into it, but several albums later. Yeah, you know, he's a wonderful doctor, and I still work with him to this day. We're on 20 years now of working together. His name's Dr. David Appleton, and he's a trauma specialist. And I started working with him, and he had said, listen, if you're going to go back to this business, you have to really think about it, because you're very sensitive, and you also have a handicap of mental illness. So if you're going to do it, you've got to figure out boundaries that you set for yourself of what you can do and what you can't do. And then you have to be courageous and honest enough with the people before you to say, this is what I can do and this is what I can't do. Not out of being a diva, not out of being, none of those things, but out of wanting to be healthy and survive. And he really helped me to do that. My husband helped me to do that. My manager, David, who's been with me 26 years, he helped me to do that. So I've been very, very lucky. I've had a lot of support. And I always get sad and I get angry when I see other people with mental illness that don't have that support. Because you can live a full life with mental illness, with any handicap, but you need help. And there's things from medicine, there's God, there's friends, there's compassion. There are so many things out there to help everybody. Nothing can take your life from you. Nothing. Now it's my turn to translate that. Uh-oh. Zapytałem o rzecz sprzed wielu, wielu lat, kiedy lekarz powiedział Beth, posłuchaj, nie zajmuj się muzyką, jesteś za bardzo w to zaangażowana, za bardzo w to wchodzisz. No i to się nie zmieniło akurat. Jej podejście jest w dalszym ciągu takie samo, ale jesteśmy kilkanaście albumów później. Ona wciąż pracuje z tym lekarzem, nawet wymówiła jego nazwisko. David Appleton? Yeah. Okay. Pracuje też ze wspaniałymi ludźmi. Bardzo pomaga jej mąż, bardzo pomaga jej menadżer, z którym pracuje od 26 lat. Lekarz powiedział tak, musisz sobie ustalić swoje własne granice. Granice, których nie wolno ci w żaden sposób przekraczać. I musisz być na tyle asertywna, żeby powiedzieć nie, powiedzieć stop. W to już nie wchodzę. Jestem tutaj i tutaj. Jeżeli ma się problemy mentalne, trzeba mieć absolutną pomoc od najbliższych. Ona taką pomoc ma i dzięki temu, że ci ludzie są z nią tak długo jej pomagają, jest tu, gdzie jest. Nagrywa, jest szczęśliwa i w dalszym ciągu się realizuje. I believe in all your songs there is like a personal note, sometimes direct, sometimes indirect. We've just played Sister Heroine just a couple back. I know that your sister is very much in your soul for the whole, you know, time. Mm. But that was a direct song. Same, there was, I think there was a song about your husband called Mechanical Cart. And My California, many songs for my husband, So it's always very personal. Is it a way of fighting the demons inside? I think that, you know, it's my way of trying to reconnect with God and try and get answers. Connect with people who I love that passed on, that maybe now no more. Live more with the heart than with the mind. And so for music, for me, it started that way as a child, and it continues to be a place where I seek comfort and guidance. And that's really it. Yeah. Szukam w muzyce pocieszenia, komfortu, szukam też jakiegoś głosu, który potrafi mi powiedzieć, co robić, bo moje pytanie brzmiało, czy w momencie, kiedy w zasadzie wszystkie piosenki są pisane z jakimś śladem czegoś bardzo osobistego, tak jak Sister Heroine o jej siostrze Sharon, tak jak Mechanical Cart o jej mężu, to wydaje się, że jest to jakiś sposób na to, żeby walczyć ze swoimi wewnętrznymi demonami gdzieś w głowie. Tak, powiedziała, tak dokładnie jest. Piszę, nagrywam i śpiewam właśnie po to, żeby pomóc trochę odnaleźć się w świecie, w którym na przykład zabrakło wielu bliskich osób. Zabrakło tych, którzy, jak pięknie powiedziała, żyli bardziej sercem niż rozumem. Have you ever wondered about a chance, a role of chance in your career and life? I'm sorry. A chance. Not having a chance, but an accident, something, a lucky break. Meeting somebody. Young? Yeah. When I was young, you know, not really, because even though I always was ambitious and I was always going for a career to be able to make a living and reach as many people as I could as an artist. But I remembered as a young kid sitting with my best friend Mario, and he said, what is your dream in art? And my ultimate dream was seeing myself very old, sitting behind a piano at a microphone in a very small little jazz club and with a cigarette for some reason, oh boy. And I was just making music till I died. And that's really been, I think, the ultimate goal was to not quit, whether it be, you know, in the eyes of what people consider successful, you know, fame or money. I don't consider that success. I consider success waking up with a big smile in your heart because you're so excited to do something. And there's many things to be excited about. And one of mine is music. And possibly a piano in your bedroom. Oh, I've got three pianos now in my house. Okay. Oh, yeah. My husband's buying me my third piano. He told me the other day. Tutaj akurat udało mi się zgadnąć, ma trzy fortepiany w domu, bo o tym, że jak się budzi rano, chciałaby po prostu myśleć o sukcesie w zupełnie inny sposób. O tym, żeby, jak powiedziała kiedyś swojemu dziecięcemu przyjacielowi, marzy tylko o jednym, kiedy zapytał ją, jaki jest jej artystyczny, jakie są jej artystyczne marzenia. Żeby kiedyś, kiedy będzie już w podeszłym wieku, grać sobie z papierosem w ręce, nie wiedzieć czemu, w małym jazzowym klubie na fortepianie i śpiewać. I to w zasadzie wszystko. Nie sukces w sensie nagród, pieniędzy, złotych płyt i czegoś innego. Tylko sukcesem dla niej jest przetrwać. Grać muzykę jeszcze bardzo, bardzo długo, czego jej oczywiście życzymy. Beth Hart, we're gonna meet again in our theater in about 20 minutes from now. Okay. Is there any pre-show ritual that you keep to? I've already done my pre-ritual, which I always do, and that's I stretch out my body really good, deep breathing, hot bath, vocalize to my recordings of my vocal coach, pray, you know, and just get my head in a place of gratefulness and relax. And that's it, yeah. So now it's 20 minutes to yourself only. Yeah. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Thank you. Jakie są rytuały przed koncertem? Zawsze takie same i ona już to ma za sobą. Gorąca kąpiel, modlitwa, taśma od jej coacha wokalnego, żeby trochę poćwiczyć głos, rozciąganie się, żeby być w formie, a potem już tylko wyciszenie. Słuchamy Beth Hart.

cold, just a penny in a string, working on a dream, and we fall and we bend and we lose ourselves again. I take it, I face it, I get back up again. Drops of water in my hands, I am stronger than I think that I am. In every heart there's a sea with a promise of Jestem tylko pensówką, małym diamencikiem w przepastnej czarnej kopalni. Let It Grow, tak nazywał się słynny utwór Erika Claptona sprzed wielu, wielu lat. Chyba nie wytrzymam i zapytam, czy jest tutaj jakieś połączenie. Już za chwilę w Osieckiej. Beth Hutt, przypomnę, retransmisja tego występu w najbliższym wydaniu trzech wymiarów gitary. Nie mogło zabraknąć dziś jednego przynajmniej utworu z Joe Bonamassą. Będzie teraz na koniec Black Coffee. Iwanka Kunewa, Bartosz Gil, Piotr Metz. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Zdobywca Korony Ziemi Leszek Cichy opowiadał już, jak zaczęły się jego wędrówki, jakie to były trasy. Nie wspominam jeszcze o pierwszych spotkaniach z wysokimi górami, a to bardzo interesuje naszych słuchaczy. Jak się zaczęły twoje wspinaczki? Gdzie to było? Muszę przyznać, że moją pierwszą górą, taką wysoką, to jest ta Tatrzańska Góra, ale to był honorny mnich i to zrobiony zimą. Potem kolejne dwa sezony letnie w Tatrach i zimowe. Potem jeden wyjazd alpejski w 73 roku i w 74 roku nasz klub akademicki grup alpinistyczny Politechniki Warszawskiej próbuje zorganizować wyprawę w góry wysokie. Za cel sobie stawiamy jeden wtedy z najwyższych niezdobytych szczytów, szczyt Szispache, 7611 metrów w Karakorum. Rejon mało dostępny, trudny dojazd. Na ten szczyt była jedna wyprawa, ale mieliśmy jedno marne zdjęcie. Trudno było znaleźć w ogóle bazę. No i muszę powiedzieć, że po dołączeniu jeszcze silniejszej ekipy już dorosłych spinaczy z klubu wysokogórskiego z Warszawy, pojechaliśmy. I ta wyprawa, tak jak w soczewce, chyba skupiła wszystko, co może się zdarzyć na wyprawie. A więc nieznany szczyt, wysoki, trudny, niebezpieczna droga ze sporymi lawinami. W końcu po 6 tygodniach intensywnej walki, zakładaniu kolejnych obozów, udaje nam się 7 osób wejść na szczyt. Wyprawa była polsko, jeszcze wtedy RFN-owska, to też smaczek tej wyprawy. No niestety przy drugim wejściu kolejnego zespołu 4-osobowego jeden z naszych kolegów z Niemiec ginie w lawinie. Także to był w ogóle mój pierwszy wyjazd na tak daleki wschód.